ฟังเสียงพินเสียงซออ่อนตามล่มมาวีวอนอ่อนซ่อนเดเสียงซอดังอินอ้อยอินอ่อยคืออ่อยเอิญสู่สวรรค์เดนอเกิดหอดเด้เกิดหอดกำสังคมเก่ามาล่างเข้าเกิดหอดดงดอนนาแต่แก้วกินยังกวงเกิดหอดเด้เกิดหอดปวงคนเฒ่ามาล่างเข้าตั้งแต่เก่าขวดเขียกินเลี้ยงลูกเต่าแปลงสางหอดเส้นเฒ่าเกิดหอดเด้เกิดหอดปวงคนเฒ่ามาล่างเฮาตั้งแต่เก่าพี่น้องเอ้ยขวดเคยกินเลี้ยงลูกเต่าปองเลี้ยงจนใหญ่มากฟังเสียงมวยมวยของเจ้าหัวหำตีกองแรงทั้งพองตีกองเดิกบอกเตือนให้เฮาหูสังคนาตองกังสดานอยู่นี่นำนี่นำบอกให้หูกำหายยาสิทำพี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์หอยสั่นเฮาได้เกิดเป็นคนก็ดีแล้วบุญกุศลหลวงหลายอย่าได้ไล่ลืมเนื้อขั้นละบุญเฮาหน่อยฟังหลังบ่ไม่มากแสนสิทุกข์อยากหายบุญหน่อยให้ตื่มเอาพี่น้องเอ้ยขั้นทบุญเฮาหน่อยฟังหลังบ่ไม่มากแสนสิทุกข์อยากหายบุญหน่อยให้ตื่มเอาพี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์ทอฝ่าเฮาได้เกิดเป็นคนบ่ได้เป็นน้ำสัตว์ก็หักบุญหลายแล้วเฮามาพากันสร้างกุศลแห่เฮียงห่วมกันน้องฝุ่นกระพี้นี่กันน้องบุญป่องเข้าใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ยมาเปลื่มพ่ายผาพุ่มสวรรค์พุ่นเยอะเทพผ้าพายพอแหล่ลิงเจียงเทิงสวรรค์พุ่นหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยคว่ำสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นเบิ่งแง เฮามาละเหล็กเว้นกำบาปนาหนักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อกันน้อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาเด็ดเติมกันพี่น้องเอ้ยเฮามาละเหล็กเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาได้เติมกันพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีมากหล่นแหน่อังสมบัติอุดมโดยเงินทองหางมีตีใจไปทางใดมีคนหุ่มตามตอมแหนแห่ย้อนว่าบุญเพิ่นสร้างมาล่างพุ่นได้ส่งมาคือเฮาปลูกต้นใหม่เพียรพำแห่งรักษาหลายวันคืนดนไปสิใหญ่สูงเป็นต้นโดนน่านเขาสิจอจีจูมดอกพี่น้องเอ้ยหลายพำมือเพ่งทวนมากสิเป็นตนแล้วดนน่านได้สมบูรณ์กระบวนเหตุก็เลยสุขเพิ่มพร้อมเต็นต้นล้นเลื้องนี่ฮะทำเนียมแท้บุญกรรมน้ำแตงพี่น้องเอ้ยไผได้น้อหอนจักลบหลีกหลีกรรมใดส่งผลพี่น้องเอ้ยมาหมาดเหลื่อมพ่ายฝ่าภูมิสวรรค์ผุนเอ้อเทวาภายพอแล่ลิงเยี่ยมทึ่งสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮาสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นลำเย็นสบายดีพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงสุขุสุคนถอยคำสำนวนก่อนของอีสานบ้านเฮาเว้าภาษาลาวอ้อยอิงลอยมาตามสายลมผสมประสานกับเสียงพิณเสียงซ้อเสียงของดังมาห้วนห้วนเป็นเสียงเอิญให้ลุกปลุกให้ตื่นเตือนบอกพ่อแม่อายน้องที่หักแพงส่วนไปสั่งน้ำทำบุญสั่งคุณงามความดีเฮาเกิดใดใหญ่มาห่วมศาสตร์ห่วมเส้นห่วมศาสนาบุญสมภารเฮาสั่งมาห่วมกันมาเด้อพี่น้องกินเข่าห่วมผ้ากินปลาห่วมถ้วยกินกล้วยห่วมวีกินปีห่วมกาบอาบน้ำห่วมวังฟังธรรมห่วมวัดฟัดเข่าห่วมล้านประสานจิตประสานใจสั่งคุณงามความดีห่วมกันบ้านเฮาเมืองเฮาเมื่อนี่ถามมาพี่เอาเหือเอาแห้งหยาดเหือแห้งงานมาเป็นท่านห่วมกันปลูกต้นใหม่รักษาป่าดงพงไพ่ปลูกป่ารักษาดงคืนไพ่พงให้แผ่นดินพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงมาผ้าใหญ่ขวดเคียกินในดินในหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวา หาใส่ลั่นกักบังกินปลากังปูหินตามหอมห่วยห้าวเขาเห็ดปุกปุกปากปากด้วยน้ำไห้น้ำหน้าเลี้ยงงัวสุ่มสุ่มหากใหม่ไงเขียดโม่แกงใส่ผักตำนิ่นกินแล้วนอนสุกยาทวนทวนข่วนอูดเทียงข่วนเกี่ยวงอนคืดไปได้ยังนอเหนือเทิกเอิกไล่ทั้งใดนอสิใดมาเลี้ยงมามตนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่กานาบานให้ใหญ่มากสมัยก่อนผลสังคมเก่าเดิมดาพ่อแม่เฮาอยู่กับทงกับทากับป่ากับเขาหักหลางทางพงทางป่าทางดงจนหาเป็นเตียนเอิดเติดย้อนว่าหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนได้เป็นบ้านเป็นเมืองขั้นหากเบิดเซนใหม่พัดมาได้เซนคนพี่น้องเอ้ยบัดนี้ดงดอนใหม่นี้ไกลบ่ได้สั่งเลยว่ายังห่อมห้องดงกว่างกระเป๋าเป็นย้อนว่าพ่อแม่ของเฮาเพิ่นพากันทางป่าทางดงขวดเคียกินจนเล็บเหี่ยนเล็บกุดหย่อนเลี้ยงพวกเฮาใหญ่กาหน้าบ้านกรรมอันนั้นวีนอันนั้นสิตกอยู่จากพ่อจากแม่เฮาแล้วก็ตามมาถึงเฮาเพื่อนว่ากรรมพันธุกรรมหักเป็นพี่น้องเที่ยวยื้อยองยามกรรมท่าเนี่ยโธ่กรรมนี่สิเป็นผู้ให้มูลมั่งสังขยาซึ่งกันและกันย่าเมื่อฟุ้งสัดเสียงสูญสำชีวิตหัวพ้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดยังทออัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยทางทมทวมแผ่นเพื่อนให้เฮาได้หุงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อศักดิ์สกุลบ่ห่อนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานแท้แล้วความเว้าความว่าวังเกนี่เป็นการบอกกล่าวฉี่แจงทะแลงไขเว้าให้พ่อแม่อ้ายน้องได้ยินได้ฟังพ่อแม่โบราณของห้องเพิ่นเว้าฝากฝ่าฝากดินฝากลมฝากแหลงถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเมืองยามเมื่อคนผู้ใดผู้หนึ่งล่มหายตายไปเบิดเส้นใหม่ได้เส้นคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาสรรสร้างบุญกรรมน้ำแต่งอันใดก็ตามพันว่ายังทอบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบัดนี้พ่อแม่ของเฮาเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่ทางป่าทางดงหักหลางทางพงป่าดงพงไผ่เป็นเอิดเติดพี่น้องเอ้ยกรรมอันนั้นเลยตกมาสู่เฮาพระพุทธเจ้าของเฮาเคยได้ตอบปัญหาเทวดาผู้หนึ่งในยามขอนสิแจงเศรษฐวันมหาวิหารอารามของเศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีคืออารามของตาสุทัศน์ส่วนของนายเชษเทวดาไปถามว่าคนในโลกนี่เขาสิเฮ็ดบุญสุนทรทานแนวใดน้อจังสิได้บุญหลายสายยาวตายแล้วสิได้ขึ้นสวรรค์ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าวนโรปาอารัมมโรปาเยชนาเสตุกรกาปปัญจอุทปานัญจะเยทันติอุปสยังเตสังละโตจะทิวาจะสถาปุญญังปวัตติธรรมทาศิรสัมปันนาเยชนาสักขามิโนโอ้ยขอโทษขออภัยผู้ข่าเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงขอเว้าภาษาบาลีข่มเว้าข่มว่าข่มปากข่มจาอินอ้อยอ้อยเว้าสู่พระธรรมเป็นคำเว้าคำจาพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าสังยุตตนิกายสคาถาวักเล่มที่15วนโรปสูตรข้อที่146หน้า46พี่น้องเอ้ยบ่ได้เว้าเอาซื่อความเว้าความว่าวังกี้นี่แปลเป็นภาษาไทยภาษาลาวเฮาได้ความว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาดงผู้ใดคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินผู้ใดสร้างน้ำ ปลูกป่าโดดน้ำเทิงฝ่าซับน้ำในดินสร้างบนอยู่บนเศร้าให้คนทั้งหลายได้พึ่งพาอาศัยเตสังลัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังปวัตติบุคคลมุนันสิได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญเจริญกับข้าเจ้าทุกเมื่อทุกยามธรรมัทธาศิรสัมปันนาเยชนาสกขามิโนคนจังสันแล้วเซวาตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมตายแล้วไปสวรรค์แน่นอนบุคคลผู้ใดทางป่าจูดดงทางพงจูดเราให้สัตว์สาว่าสิ่งหล่มหายตายไปให้ต้นไม้ทิพย์หายไหวบอดเฮือนสร้างเทวดาเบิดไปอารามอันร่มเรือนเหมาะสมแก่การเพ่งพินิจคิดธรรมของพระโพธิสัตว์พระสัพพัญโญพระอริยเจ้าบ่มีบรรยูบรรเศร้าบ่มีผู้ใดสิไปตรัสรู้อยู่ทั้งป่าศาสตร์อยู่ทั้งวิมานล้วนแต่เขาป่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายยอมตรัสรู้อยู่ในป่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เกิดอยู่ในป่าตรัสรู้ในป่าเทศซ้อนกันในป่าตายกันในป่าไต่ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินผู้ใดไปทางป่าจูดดงทางพงจูดเหล่าเตสังลัตโตจะทิว่าจะสถาป่าปังประวัตติบาปกินหัวผู้นั้นทั้งกลางเว้นกลางคืนบาปกินหัวผู้นั้นทุกเมื่อทุกยามคนผู้นั้นเสือว่าบ่ตั้งมั่นในศีลบ่กินอยู่ในธรรมตายแล้วก็ตกนรกแน่นอนย่าเมื่อฟุ้งสัดเสียงสูญซ้ำชีวิตหูพ้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดทั้งพ้องอัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยมีแต่ถมแผ่นผืนแผ่นดินให้หูเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อสักสกุลพอหอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องปุ่นกุศลเปลืองป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานพี่น้องเอ้ยควมเบาควมวาบังกีนี้เป็นควมเบาให้เฮาได้เห็นภาพพดในจิตในใจพ่อแม่เฮาทางป่าจูดดงทางพงจูดเราเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมแลกเอาชีวิตชีวาของลูกเต่าล้านเลนให้ใหญ่กาหน้าบ้านเบิดเส้นใหม่แล้วจังได้เส้นคนบาดนี่บาปทั้งกลางเว้นบาปทั้งกลางคืนอันนั้นตกมาอยู่น้ำแท้เฮาลูกหลานที่เพิ่นเว้าวังกี่นี้บุญกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังยกข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบาปที่พ่อแม่ทำไว้เพื่อไทยเอาชีวิตของลูกหลานก็เลยมาตกข้างกับเฮาแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นแห่งความหอนน้ำในทะเลทั้งตอนเนื้อหนำแข็งได้เปื่อยลงมาเฮ็ดไถน้ำทะเลสูงขึ้นแล้วป่าใหม่เบิดไปคว่ำหอนสูงขึ้นพี่น้องเอ้ยคว่ำเจริญสมัยใหม่เฮ็ดให้ฝนตกมากก็มีผิดมีไผ่ว่าแม่นฝนหาแก้วตกแล้วผัดหากินตกลงมามีโรคมีไผ่ต้นใหม่กูดงิกงอสัตว์ทั้งหลายอยู่ในน้ำเป็นบาดเป็นแพ้ตาบอดตาเจ้าตายไปหย่อนว่าบ่มีต้นใหม่ดูดผิดสับไผ่ทั้งหลายบาปอันนั้นตกลงมาถึงเฮาเฮามาพากันปลูกป่าปลูกดงรักษาพงรักษาป่าปลูกต้นไม้ไปแล้ว200กว่าไร่มื้อนี้เฮามาซอยกันลกหญ้าขาหุ่นวรรณรูปป่าอารามรูปป่าปลูกป่ารักษาดงรักษาพงรักษาเหล่าไทยบาปไทยกรรมไทยวีนที่พ่อแม่เฮาได้เฮ็ดได้ทำการที่เฮาเฮ็ด มื่อนี่การปลูกป่าปลูกดงพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนบุญมื้อนี่ก็สิตกทอดต่อไปสู่ลูกสู่หลานปักกุมสุมเย็นดูดฝ่าดึงฝนพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงนี่เว้าเล่นซื่อๆได้ส่วนพี่ส่วนน้องเอาเหือเอาแห้งห่วมจิตห่วมใจกันเนาะเฮาในทุกข์ยากให้เคลื่อนขาดเคลื่อนค่ำแม่นบ่มีของหลายดังผู้เพิ่นเป็นเศรษฐีไทยขาดเฮาก็มาเอาถามมาพี่ให้แห้งงานออกมาซอยพี่น้องเอ้ยทานแห้งงานเธอนี่เว้นให้พ่อแม่เฮามาบมาบเหลื่อมพ่ายผาภูมิสวรรค์เทพาพายพอแล่ลิงเยี่ยมเทิงสวรรค์ผลหากมีตาแต่ลิงลำพี่น้องเอ้ยเข้าสวดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นลำเงสวรรค์มีตาพ่อใหญ่ปวุ่นจิตล่าว่าพี่น้องเอ้ยเข้าเหตุอีหยังลงไปประวัติดีสิสัวคนบ่ฮู้ไผบ่เห็นเทพเจ้าเหล่าเทวาสวรรค์ฝ่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งอยู่อยู่ในบนหลับอยู่ในบนแจ้งความลับบ่มีคนบ่เห็นเทวดาเพิ่นพอกเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งเฮาปลูกป่าปลูกดงมื้อนี้ลุกขะเทพคุ้มมะเทวาซุ่มอยู่ในต้นไม้อยู่พื้นแผ่นดินเพิ่นดีอกดีใจอดกันบ่ไว้น้ำตาหน่อยหยาดลิ้นเป็นเมฆคลึ้มฝนตกลงมา50ปีเมืองมนุษย์ทอกับ1วันของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพวกลุกขะเทวาภุมมะเทวามุนีเป็นเทวดาพวกเทพนิกายกวลิงกลาหานจุดสวรรค์สัญจาตุมมหาราชอยู่น้ำไกลๆห้องข้าเจ้ามีความดีกว่าเฮาความวิเศษคือมีความเป็นทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขะทิพย์ที่นั่นเอ้ยส่วนความทุกข์ความยากห้องให้ไกลขันก็เป็นคือเฮายามใดเฮาจูดป่าทางดงจูดพงทางเหล่าตัดต้นไม้ในพรข้าเจ้าก็ห้องให้ใหญ่เฮือนใหญ่ซ่านเนื่องจากว่าข้าเจ้าถือกฎหมายแห่งเทวดาลุคะธรรมคุ้มครองเอาไว้เขียดปันได้กะขาคนบ่ได้อยากสิดีหัวจักป๊อกให้ตายเด้ด้วยเทวานุภาพขันเทศในคนหล่มกลมตายเจ้าของผัดไปตกนรกมกใหม่มันรู้ปกกลุ่มกันข้าเจ้ารู้ได้แต่ห้องแต่ให้เห็นคนถือเมฆถือผ่าถือเลื่อยถือควรผ่านต้นไม้เอาเงื่อนกูลงซะน้องอ้อน้องว่าสักเพราะนั้นเฮามาปลูกต้นไม้มื้อนี้50ปีข้างหน้าต้นไม้เฮาก็ใหญ่เป็นป่าเป็นดง50ปีที่เฮาทอกับมือหนึ่งของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพี่น้องเอ้ยพวกเทวดาอ่อนซ้อนสื่นส้มยินดีน้ำเฮาพระพุทธเจ้าจึงตอบปัญหาเทวดามือหนักว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาป่ารักษาดงคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินดูดน้ำดึงฝ่านวงฝนลงมาด้วยการปลูกป่าสร้างดงผู้นั่นได้บุญทั้งกระเวนกลางคืนโอ้ยจะมันถือใจเทวดาหลายมากกับแม่อีนี้ที่ดีเลยมื้อนี้แท้เฮามาปลูกป่าปลูกดงตอบบุญแท้คุณพ่อแม่ญาติเหงื่อแห้งงานเฮาได้เลือดได้เนื้อได้เนื้อได้หนังจากพ่อจากแม่เลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่บ่อยากเฮ็ดเด้ก็ได้เฮ็ดบ่อยากสร้างบาปก็ได้สร้างบ่อยากฆ่าก็ได้ฆ่าบ่อยากเกณฑ์ก็ได้เกณฑ์ต่อมันก็มีลูกแตนมันก็มีหั่งพ่อแม่หักลูกหลายเอาไฟไปจุดข้างต่อเผาข้างแตนอูข้างเผิงข้างมิ้มมันก็แพงลูกมันตอดหัวเอาตอดกระยาจูดมันตายเอาลูกเขามาป้อนลูกเจ้าของยอมทำบาปทำกรรมตกนรกขุมใดก็ยอมพอให้ลูกยังดูมื้อนี้เอาเหงื่อเอาแห้งมาทำบุญอุทิศให้พ่อให้แม่เฮาน้อ โอ้ผางโกสกุลใหญ่สูงสักขั้นบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือจังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ๋ยเหลือแต่น้ำหากว่ามีกลิ่นเสื่อหอมอั่วคู่สีมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออ้าวบุญเก่าเบิดเส้นแล้วบุญสางใหม่บ่มีผู้ลังคนบุญเก่าเพิ่นสร้างได้ใหญ่มากเป็นบุญญากตาธิการเกิดมาเป็นคนหูพางต่างขี้งดงามสกุลใหญ่สูงสักบ่อืดเงินอืดทองประมาทหยาดทานบ่หูจักบาปบ่หูจักบุญเข้าใจว่าเจ้าของดีแล้วย่างไปปานสิเหยียบหัวคนไปเว้าจ้ากระโชกหกหักดูถูกดูแค้นคนทุกคนอยากทั้งหลายปานเพิ่นเป็นเทวดาเพิ่นลืมบุญลืมกุศลบาดเถื่อบุญเก่าเบิดไปแล้วบุญใหม่บ่มีสิเฮ็ดจังได๋เกิดมาหางมีดีได้หย่อนมีบุญมีกุศลสร้างมาตั้งแต่ก่อนผัดมาประมาทบุญพระพุทธเจ้าว่าคนเป็นเคราะห์มันตะโลกลิกะโหพาเลหิคนผ่านคนโง่บ่ฮู้จักเคาะของหัวเคาะใหญ่อันใหญ่หลวงของคนโง่คือบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์นี่สัตว์น้ํามีบิดามารดาบ่มีบุญมีคุณเพิ่นมวนซื่อๆเฮาจังเกิดมาพระพุทธเจ้าบ่เคาะของหัวผู้ใดคิดแนวนั้นบาปตายตกนรกขันแม่นเป็นจังซั่นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่เด้อเพิ่นว่าหอบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักคันบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือดังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ้ยเหลือแต่งามหากบ่มีกลิ่นเสื่อหอมอั่วคู่สีคันหากมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออ้าวบุญเก่ามืดเป็นแล้วไม่มาขาดกระเด็นแล้วขั้นมีงามแล้วแนวดีให้หาใส่พี่น้องเอ๋ยขั้นบุญเก่าเบิดเสร็จแล้วบุญสร้างใหม่บ่มีเฮ็ดจังได๋ลูกไผใดเป็นอำมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นแม่ที่ฉลาดไม่ทำใดลูกฟุ้งคนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ยอดบ่บุญก่อนกี่กำเกลือก่อหนุนพี่น้องเอ๋ยผู้ลังคนเป็นลูกคนทุกคนยากเรียนหนังสือผัดเก่งเก่งจำประแดกแปะแปะผัดสอบใดที่หนึ่งนอนว่าบุญเพิ่นมีตัวแต่ศาสตร์ก่อนผู้ลังคนเป็นลูกคนโง่พ่อแม่อ่านหนังสือบ่ได้กอไก่ทอผู้ลังกาก็อ่านบ่ออกบัดเธอลูกสอบใดที่หนึ่งที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้เด้อเพิ่นว่าบุญเก่าเกลือสร้างห่วมแห้งหักไผหอนคืนคัดเสื่องบาปบุญบ่มีใดเพิ่นว่าลูกคนโง่ใดได้เกิดเป็นคนฉลาดก็มีเพิ่นว่าลูกไผใดเป็นอมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดลูกผู้คนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ย้อนบ่บุญก่อนกี่กำเกลือเพิ่นทรงหนุนพี่น้องเอ้ย